صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ دنیا کې ډېر خیسته مشغله او ډېر برکتی عمل هغه د قرآن کریم د تعلیم او تعلم سلسله ده چې هغه الله رب العزت و ټول امتونو کې دې امت ته نصیب کړی دا څنګه چې د نورو ډیرو نعمتونو او ډیرو برکتونو نه پخوانی امتونه محروم او دې امت ته الله نصیب کړی دي نو پاره کې یو اعلی نعمت اذا قران کریم درس او تدریس دے دا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شروع شوی وا وکله چی خطر وا او مخلوق کی جہل زیاتو او نبی علیہ السلام باخکارا قرآن نشو بیانولے نڈی روخی د زید بن ارقم پکور کی بیاناو بیا د کور نارورو باہر راوتو تو قرآن کریم اغا خصوصیت او رنگ وسم دے چسنگا دا اللہ کورنو کے او جماعتنو کے بیانی گی او دا غصید مسلمانانو پا کورنو کے ام بیانی گی او اللہ دا سلسلہ تر قیامت پوری جاری او ساری او ساتی د دې په قیمت باندې د دې په فضیلت باندې صباح صحابه کرام پویدل زګاری ډایرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قران را اغستو زدکاوې اغی دا قرآن پا مطلب باندی ډیر خب ہوئی دا ذکر اللہ رب العزت دا عرب و تاریخ او دا اغی اقوالم منتا بیانی چکل قرآن نو نازل شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور آغل دنیا تا نو دی عربو با یو ارمان کو چلو انا انزل علینا الكتابو لکننا اهدا منهم لکننا اهدا من احدى الامم کاش کمونتا کتاب نازل شوی لکا یهود نسواراو تا چی نازل شوی دی مونږ به ډیر مخکې د ټولو امتونو نه د ټولو قومونو نه او یقینا چې الله رب العزت عربو ته ذهني قوت ډیر ورکړی دی. په دې دوو صفتونو کې ډیر مشهورو یو په ذهانت کې او بل په شجاعت کې او دا دواړه صفتونه صحابه په زندګۍ کې ښکار شو. د قرآن خدمت یې وکړ ډیر په اعلی طریقې سره. او خپل مال او جان په دې قربان کو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تا یو تن راغی او زما ډیر شوق دی چې جهاد لازم. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وتوی چې الا عدلک الا ما هو خیر لک من الجهاد زستا خیر خواهی کوم متا تداسی او عمل نه خیم چغد جهاد نه ډیر بهتر دی. اغه دا دی چې تجی او مسجدن تعلم القرآن جمعه تراشا او قران تکینا لګ لګ زدا کوا چې څومره زدا کول شي. قران راغلی تومره لوی نعمت او ته په جهادونو پسې ګرځې دین لوی عمل بل نشتا ځکه هغې د قرآن په مقام باندې پوهېدل چې دا کوم عمل دی او دې سره دنیا کې کوم انقلاب راځي او علم څه ته ویلی شي قرآن ته او د قرآن فهم ته او د قرآن نه احکام چې راوخ کې شي چې هغې ته فقه ویلی شي دا اصل علم و چې د قرآن د یو یو آیت نه ځان خبرې دا علم دی. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې مکستو اريد ان اسال عمر ولم يمنعني إلا هيبته ما دوه کال انتظار کړو حضرت عمر ته چې تاسو حکم دیو مسلې دا دوه کال زکه انتظار او چې زداغه د هیبت نه یریدم الله ول دومره روب ورکړو نو خوا عمرې لتلیو یو ځای کې یو مقام کې یوازې و نو ما ورته وی چې زما یو تپوس دی او ما دوه کاله انتظار وکړو ځکه ستا د روب د وجې نه تپوس نشم کولې. حضرت عمر ما ته وی چې لا تفعل داسې مه کوه دین کې شرم نه وي سلانی زمانه تپوس کوان نو ان کان عندي منه علما اخبرتك کما سره داغي جوابي نو زه بدل جواب درکم و الا قلت الله اعلم او کما سره جواب نه ني نو بز بداوم چې الله خپويږي. دا د علماو خبره ده. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې علم دې ته وي په دنیا کې چې کله ته په یو خبره نه پوهېږي او جواب نه درځي نو دا وایي چې الله پوهېږي دا وایي چې لا ادري ما ته دې علم نشته دی. ځکه دا د علماو جواب دی چې کله الله ملائکو ته وي چې انبئونی باسماء هؤلاء خبر را کئ ماته په نومونو د دې سيزونو سره ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا ملائکو ویچ الله تدیر پاک ذاتی مونږ ته دې په حق کې علم نشته مونږ د ځان نه سن شو ویلې دې تول العلم وی ملائک او دا غي جواب داو چې لا علم لنا دیو جن عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا تپوسو نشیوی اوڈیر او دا اکثرو پا جواب کے باغوی چلا دریم نیم خبر دا دینا نو خلق وزان سره وګورید چوګوره صحابي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان او دی وی چې ما ته پته نشته وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما ته وی چې ستاسو خلق ته خیال لې دی مونږه پډیر لوی مصیبت کې واقعا خی خلیکن منتظان بچکو دا الفاظ وی چې یریدون ان یجعلوا ظهرنا جسرا لجهنم د دې دا مطلب دی چې زمونږ د املاګانې د دینه د جهنم پل جوړ کی ولی اشاره کول هغه حدیث ته نبی علیہ السلام ویلو چې چا په ما باندې خبره جوړه کړه چې ما نه کړی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چاچی پا ما دروغ جوړ کړل او خپویږي چې دا خبره پیغمبر نه کړی او بیا هم کوي نو د ځان لا په جهنم کې ځای جوړ کړم نو دې خلق دا خیال لې چې بس مونږ له جواب راکړي کارنګي نو مونږ باندې ازمیخ کوي چې مونږ ولې د ځان څخه خبره وکړو او په دین کې د ځان نه خبره کول دا ځان لا جهنم ته پل جوړول دي ډیر خیال وکې وي ډیر ځان وساتي ځکه چې قران ما نکړیو سوره بنی اسرائیل کې ولا تقفو ما ليس لك به علم اے بندا پاغه پرز مزه پاغه خبره پسې پاغه قول پسې چستا پاغه باندې یقین نه وي نو یو مطلب دا چې سنا ته خلق ته ولاړې او بیان کړي او دعوت ورکړي او دا څه خبره دی دخلې نوځي چې هغه ته معلومه نه وي چې په قران کې دا په حدیث کې دا یا د صحابي او قول له خو بس ته وایي چې ما اورېدلې دي نو دا څه خبره مکوه دا به تا باندې عذاب او بال جوړ شي او دیم مطلبو چې تا دا چانه خبر اوری دا د بل بنده په حق کې چې د کې دا نقصان دی دا نقصان دی نو ته پاغه باندې خاموشی کوا ځکه چې د بنده هیڅ پته نه لګی چې هغه رښتیا وي او که دروغ وي نو لا تقفو ما ليس لك به علم دا سمو کوا چې څه دی واورېدو نو بس هغه پسې او خلق ته بیانې د انسان بی عزتی کې او بی ادبی کې منی کړی دی خلق د دینه او بیا ویلو چې نسمع والبصر والفؤاد كل لائق كان عنه مسؤولا الله تعالی سترګي درکړی دی وګونه درکړی دی عقل درکړی دی نو دی وتانه تاسو کول شي چې تار دینه کار نه واستو او بیا خاص کر په دین کې خبره بغیر د دلیل نه دا ځان له جهنم کې ځای جوړول دي. صحابه کرام په دې باندې زور لګولیو چې خلقو قران زده کې دا سلسله په دنیا کې مپری ده. ابو الدرداء رضی الله عنه وی چې کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تكن خامسا. اے بندہ دنیا کی یا عالم شاہ او یا متعلم شاہ شاگرد شاہ او یا ددی سر دوست شاہ او محبت کو ان کے او یا ددی تابدار شاہ لیکن پنزم مجوڑے گا. نوراوی وی ما تپوسو کو د حسن بصری نا چې دې سمانا د چلا تکون خامسن ناغوی چلا تکون مبتدعن. دې مطلب دې چې دا سمو جوړیږي چې قران کې او حدیث کې یو خبر نه یو تیز ځان نه جوړې دې ته خو بدعت ویل شي. حدیث لور وانه چې وته نو خپل بدعت ته دا مکوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ نو چا پیر ملکونو ته خاتونه ولېګل او داغي امیرانو ته چې تاسو په دې ځایونو کې څومره د قران عالمان دي حافظان دي ان ماته راولېګې زما ضرورت ته. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اغا توئی چې ما سره درې سو کسان دي چې د قران عالمان دي او حافظان دي. حضرت عمر وی راوی لیگا زی چا پیر دی اطراف تلیگم چې خلق تا قران خوئی دا غسر یواز درې سو کسان د دې لپاره چې د قران ضرورت ته ځکه بغیر د قران نه انسان نه جوړیږي ماحول نه جوړیږي او د مخلوق نه د دنیا محبت د مال او دولت محبت دا نزی سو پورې چې قران نه راغلی. قران چې کله زړه تراغه قران چې کله یو کور تراغه قران چې کله یو محلی تا یو کلی تراغه نو الله رب العزت د په برکت سره ډیر کارونه وکي. یو خدا غزینا دغه د کفر او شرک کارونه ختم شي او دویم دا غزینا اگر ډیر خطرناک مرزونه او مصیبتونه او پریشانۍ لري شي. نبی علیہ السلام وی چې ما خوب لیدلې و چې دې مدینې نه یو بلا ووته او لاړه غسارا ته او ځنګل ته. صحابو تپوس کو چې دې مطلب څه دی؟ هغه یې مطلب دا دی چې دې مدینه کې ډیر مرزونه وو او ډیر مصیبتونه وو نو زمونږ پر اتلو سره الله رب العزت دا پاک کړه. اویلیو چې دې نوم په خوا یې یثرب لیکن اوس به ته یثرب نه وایې اوس به ته مدینه وایې اوس به ته طیبا وایې اوس یولس نومونه وو خو دغه نوم به ته نه اخلې چې کوم د جاهلیت نوم یثرب یسرب هغه ځای ته وی چل تک یو بنئی زرغونه نی بوټی نی خشک ځای سپیرو ناغی ته وی ویدانم بو ته بیا ناخله نو قران درات لو سره هر څه بدل شي کنه. حدیث پاک کی راضی چه مدینہ کی دراتلو دا پیغمبر نمخ کی دیر قسم قسم گم رہے وی یو زنانو چیغا بدعملوان نکل چه نبی علیہ السلام مدینی تراغے و روارالا او قرآن کریم پکورنو کی خور شو نو چرته یو جاهل انسانو نو هغه زنانې ولیدانو اشاره ورته وکړه بسطه یده اشاره په لاسونو کې کنه نو هغه زنانه ورته وی ما ان الله ذهب بالشرک وجاء بالاسلام پاگله ته نه خبر چلا شرک رکو لریکو او الله اسلام راوستم بیا ودا خبر نه وای دا خمونګه نه پویدو جهالت کیو نډیر ګناو نام کړی دی لیکن اوس چې کله اسلام راغې نو مونږه په یو خبره پویګو مونږ له دوکې ناراضی مونږ له ټګي ټوري ناراضی بس یا شرکو او یا اسلام دنانو او اللہ رب العزتم اسلام لدوم را خیر و برکت ور کرده چه نبی علیہ السلام چا بچی ایمان راولو دیر صحابو نمخ که بی پیغمبر تاوی چیزو اسلام قبلوم او آئے ماتا سس دی نبی علیہ السلام بورتا اغا پینز خبری اکلی چه کلیمه دا او منز دے او حج دے او روجہ دے او زکاة دا پینزو بناگانی بیوتا ہو او صحابی باوی چی بلکل منم یہ قبلوم یہ خو لیکن ما تخپل زان معلوم دے چی دیر گناہنگاریم دیر خطاکاریم چی اللہ و زمان دا گناہو نماف کی نبی علیہ السلام ورطاوی چی علم تعلم تنی خبرو چن الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها چې اسلام داسې برکتی دین دی چې ستاسو مخکې ګناهونه به ختم کی کار څه دی کړی او هجرت داسې یو عمل دی چې چاو کوم چې دا غي مخکې سکړي نو هغه ټول به ختم شي نغه به ایمان راول په دې شرط باندې کنه یو ډیر مشر سړی ولراغه ډیر بوډا سړی ولراغه حدیث کی راضی چستر کې به ډیر بوډاوال نن شوي غړولې ډنګوره لګولا او راغه نبی علیہ السلام ته وی چې ان لی غدرات و فجرات اے پیغمبران ما ډیر روانی کړی دي ما ډیر غلط کارونه کړی دي ها یو خبره ده چې ما د الله سره شرک نه وکړم نبی علیہ السلام خوشاله شو ورته وی چې بس کمال وکړی دي چې شرک نه وکړو نو ستاسو غدرات او فجرات به الله ختم کړي ته چې قرآن وایي کنه نو ډیر بتاله مخې له راځي چې ان الله یغفر لمن یشاء ان الله غفور رحیم بیا بیا به دا صفتونه د الله تعالی راځي مخې ته یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخنه کوي هغه چاته چې وغواړي او عذاب مرکی اغا چالا چه غواری دا اختیارات ټول د الله سره دي. خلق ډیر نه امید او چې خپل ځان ته کاته چې دا مونږه سکړی دي نه امید به چې دا به څنګه معاف شي او کله به د دې وجه نه ایمان به نه راوړ ډیره زمانه شوق به کېدو خو بس شیطان به ورته ووایي چې ته به ایمان راوړې ته ځان ته وګوره تا هغه پلانې وخت را یاد کړه هغه پلانې وخت را یاد کړه هغه پلانې وخت را یاد کړم ته به ایمان راوړې نو بیا به واپس چې کور ته کنی اراده به کړې وای چې زم مسجد نبوي ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس کدم ایمان راوړم او شیطان به واپس کنو دې خو ناستی په لارې کې کنه نو آیات نازل شو سوره زمر کې چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دې ته وایا چې الله تاسو ته آواز کوي چې زما بندیانو تاسو یې اورئ نه پیغمبر ته ته وایا چې تاسو ته خپل الله آواز کوي چې زما بندیانو ما تا پتا دا ازام خپی جنم چی تاو سکڑی دی خو لیکن زما دا رحمت نام نومی دکی گئے ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا بیشکا چی اللہ طول گناو نماف کئی باز ایاتو نکی دے انسان حوصل لوئی شی او زلی غٹ شی چواوری نبس اغا خلق براغ بیا ایمان به راولو چلاره بولی عزت مونږ باندې دومره رحم او فضل کوي چې مونږ ته د رحمت دروازې کولاو کړې د بخشش دروازې کولاو کړې وګوره په دې سينه پويګو دا چې قران وایي نو مونږ ته پته ولګي د زړه نه ډیر خدشات او ډیر شکونه او شبهات او ډیره وسوسه او تلوسه ختم شي چې ته قران وای دا سزي ورپسې نو دروازه دروازه وستا د زړه ناغه شکونه او شبهات لري کیږي چې غلطي کیږي د انسان نه صحابه کرامو نوم شی وا په حد کې دا سې په نورو زینو کې او دومره پریشان او چې نبی له سلام سره مخ نشي لګولې د ملامتیانه چې مونږه میدان پرېخې دی او دا خو ګناه کبیره ده الله رب العزت د پیغمبر په زړه کې رحم واچو د دې صحابه او د پاره دا غزل کې صحابه سره نور ملفت او محبت پیدا کونو راغې کې ناستو سره الله رب العزت ویف بما رحمت من الله لنت لهم دا خدای الله ډیر لوی رحم وشو ډیر لوی فضل وشو چې ته دې صحابه کرام ته نرم ښکارا کړی نور ته خو نرم نو اشد على الكفار رحما بينهم کافرانو ته ډیر سخت کاری لیکن صحابه او تعالی دا سه نرم خکاره کوم چې دا غي د زړون ناغار سلری شو ولو كنت فظا غليظ القلب الله وی که چرستا خوې ډیر تیز وې بعض انسانانو خوې تیزی کنا هغه سره گزاره چته کی بیا ټول کورته نه پازابي پیغمبر دا سه نو ولو كنت فظا کستا په اخلاقو کې سختی وې غلیظ القلب او ستا طبیعت کې سختی وې لنفذوا من حولك نو ستا سره به دا خلق نو ناستو ستا مجلس بار وخت کې ډک نو بلکې دی وستا نه خوارشي وو ته به یوازې ناس وې ځکه په سخت طبیعت باندې کار نه کیږي سختبیته باندې ما حول نه جوړیږي سبته باندې دین نه خوريږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ناستو صحابه مسجد نبوي کې او باندې چیراوي بس چې جمعات تراغه نه جو وړو بول زور ورکړو نو کې ناستو په جمعات کې متیازه وکړي. صحابه کرام را پاسې دو هغه ته خدا پته نو کنه چې علم نه نو انسان ډیر هغه کارونه کوي چې بیا ور پخپل افسوس کوي او خپای چې ولې مې داسې وکړو. چې نبی علیہ السلام وکاتو نو صحابه ته وی چې ما پاران کینه لا تزرموه مونږ لکار ګوره ایو مصیبت راغ نو بل پی دا پاسا کوئے اغزان ندے فارغ اکڑے و تاسو پی وردان گئے نو کدتا بیماری جوڑشی او بندشی نو بیابے کم پل گردو پیشکارے بولکو مصیبت لا تزرمو کینے پارا چی دے زان فارغ کی اخپل شکو باسی دی جدا طریقہ دا. بیا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې دل تراشه او هغه ته وی چې زه په دې باندې بوکواله ویم زه به پاک شي. هرې خبرې د پاره الله قانون او فیصله را لېږلې ده. هغه ځان سره کینو اور ته وی چې خانه دا جمعات ته دا د عبادت د پاره دی دا د تلاوت د پاره دی دا د ذکر د پاره دی دا د دې کار د پاره نه دی چې تاسو وکړل هغه باندې چیو خو په لږه خبره دومره پوه شو چې بیا به خلقو ته صفتونه کولو چې ګورم ما دومره غلط کار وکړم. نو دې مشر نه ماته کنځل وکړو نی را تا زور نوکلا و نی را لسپیل راکلا ما خدا سی استاز پا دنیا که نو لیدلی دمرا متاثر شد. نبی علیہ السلام یو کار خونو کنا یوازی معلم نو یوازی مبلغ نو او صرف مجاهد نو بلکه مصلح اعظم ډیر لوی اصلاح کوله. یو خبر داغو د دنیا د اصلاح لپاره کافی ده ولیکن مونږ ته نه عبرت وانه وسته ځکه چې مونږ ته صد قران او سنت صحیح هدایت حاصل نشنو چې زمونږ دینی تند په ماتش امونگ پی ده ده 24 گھنٹی ده ده مشکلاتو ناخلاص شو و بچ شو مونگ تا کسی کی گی پا ممبر بانده واقعات بیانی گی من گڑتا چه غیطا ده مونگا ایس ضرورت نشتا ده مونگا ده تا محتاج ایو چه زمونگا عقیده سی شی زمونگا عمل سی شی زمونگا زندگی صفا شی مونگا دا دی گریلو دا کورنه دا دی جگلو دا مصیبتونو دا دی نخلاص شو چیو بل تا بمون اگدو دا اون بمون دی کن بس چی دا چایو بل سرا بنیتی جوڑا شوا نو تاویز براوڑی او کل بیوال پان غری کیک دی او کل بیوال پا درشل د پاس اگدی او کله به ول پکانس کیک دی کله به ول په لوخي ډکی د تعویذ دا سحر او جادو کوي جون د خلقو په دی باندې تباہ او برباد دی. او د دې لپاره قران نازل شوی دی چې دا اصلاح به قران کوي دا اصلاح به قران کوي. نبی علیہ السلام ته او زنان را ل لیونه وا او داسې ورته وی چلا تترکنی هذا الخبيث پیدا خبيث من پریدی دا شیطان دد پارس کی پورا دخلی کنا خا لیوان تو خاصی من انسان ترازی لیکن اسباب یې ډیر دی نو یو سبب پکې شیطان دی خلقوی پیریان تراغلی پیریان سکار دی شیطان دی پیغمبر تیوی نمی پریدی رومی غورزی زبیا پخپل زان نپوی گم بی جا بشم مازغو کی فرخو نوی پیغمبر تا دعاو کا چلا مانا دا مصیبت لری کی نبی علیہ السلام ورطاوی چه دو خبری دی اره او چستا خو خینو که صبر که پدی خپل مصیبت باندی نو اللہ با دی جنت تبوزی بے حسابا او که نشی کولی نو زب دعاو کم نو اللہ با دا ندا سخت لری کیم ناغیوی صبر بکو ما خیر دی او تا دوم رسوالو که چی دا بی جابی نکیگی نو زکا چی زبیا پزان نپویگم نو چی دا رسوائی می نکیگی نو نبی علیہ السلام سوالو که دا مصیبتو نا ټول د شیاطینو نا رازی گواره او دا دن اخلاسی صرف دا اللہ پا کتاب بانده ده چی نبی علیہ السلام وی زکا لامعراج تلالم سدرۃ المنتہا سرا نلا مالا دری سیزونه راکلو هغه وخت کې یو منزونه پنځه منزونه راکلو اول پنځوسو پشپګم اسمان کې موسی علیہ السلام ناستو نو نبی علیہ السلام وی چې زرا اتلم نو پاغه را تیر شم نو هغه را تووی چې ما امرکا سیدر کلو نما وتوی چی پنځوس منځونه موسی علیہ السلام وی چی واپس لارشه ارجع او الله ته وای چی دا زما امت نشی کوله پنځوس منځونه غی و بیا چه ډوډه نکي خناس و یو دا بسوک کوي نبی علیہ السلام بلان نو پینځه وکم شو نو چې بیا براغن موسی علیہ السلام ورته وی چې ورشا او ته وی چې التخفیف یا الله نور آسانه کی نو غواړي چې سوز الله توراتو بین موسی او بین الله توراتو نو پینځه پاتې شو موسی علیہ السلام ورته وی چې بیا لار شه آدم نشی کوله نبی علیہ السلام وی استحییتو من ربی مال نور حیا راځي ته نور نشم تلې ډیر لاړم رالم ا پینځه سو کول شي او یلاره بولې زاتوي چې زه خیر دی ما خو ویلې دي سورته قاف کې چې ما يبدل القول لدي الله وي زه چې یو خبره وکم نو هغه نه بدلیږي الله خود پنځوسو خبره کړی وکنه بدل شو الله وینا منځونه پنځه دی او ثواب یې د پنځوسو دی سکه الحسنۃ بعشر امثالها یو حسنه په لس باندې الله ته منظور ده نو خبره بدل نه شو کنه اسانتیا او شو د پنځوسو په ځای باندې پنځه شو او ثواب یې قد پنځوسو دی ما یبدل القول لدیا چله یې زما خبر نه بدلی تاسو په نه پوهیږئ نه یو پینځه منځونه راکړو او بل دې سورۃ البقره اخری دو آیاتونه راکړو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر اخره پورې دو آیاتونه دي دا ډېر قیمتي آیاتونه دي دا د هر مرز علاج دی چې د انسان په تې یقیني او اعتمادي چ مسلمانینو دا غو د خدای په کلام یقین نه نو بیا اصل په خلقو پسې ګرځي ځان ګناګارې مرس هم الله راوست دی او غبې لري کبل سو کې نشي لري کوله ته په ځان هلاک دغه دوا یا تون نشي ویلې چې حدیث کې راځي چې چا ماسختن سملاستو کې دا دوا یا تون نو وي او بالفرس په دغه شپه کې و ته موت راغې نو کفتاه دا ول کافی دی بس اس غم نشته په باندې وی دیره لراکړه وګوره قران کې دومره قیمتي علاج دی دومره زبردست دوايي ده پیسې په من لګي ا مخلوق داسې په غضب اخته دی چې دې ته فکر نه دی ته دا وای نو خیر ده که بیا علاج کینو کا وکنه هغه علاج کې بد الله خدای برکت اچي کنه نو ته خپل قران پرېخې دی تا دومره قیمتي آیاتونه پرېخې دي چې پیغمبر وی دا مال د عرش د لاندې او خزانه وا نو دا غینه راکړې شو او ته دوايي د کم زینا راوړې د میډیکل د خدای بندا دومره فکر نه کوي دا څومره آسان کار دی کنه او دریمه خبره دا راکړې شو چې الله وی بخنه بکوم خو هغه چاته چې شرک نه کړې دا درې خبرې نبی علیہ السلام تور کړی شو معراج کې نو دین ډیر آسانو دین ډیر آسان او د هر خبرې زمواري الله قران کې کړی دا چې بنداستا بل چاته حاجت ناراضی دا قران هدل للناس دا هدایت ته دا کافی دی استاد بل هیڅ حاجت او ضرورت را نشي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله وی قرآن می نازل کړي دا شفا ده دا علاج ده استاد بدنی مرزوم او استاد روحانی مرزوم او ډیر لوی رحمت ته خود مؤمنانو لپاره چې څوک په یقین کوي څوک په ایمان راوړي او چې څوک په دې باندې یقین نکوي او دعوت اسپک کاری او دعوت اډو کتاب نخکاری الله وی ولا یزید الظالمین الا خسارا اغي تب قران گمراهی زیات ای اغي تب سرکشی زیات ای زګه اغي د الله د نعمت ناشکری وکړه الله وی چې څوک زما د نعمت ناشکری کوي ان عذابی لشدید بیا زما عذاب تټینګ شینو نو مطلبم داو چله رب العزت دی دغه سي زمونږ دا کورونه او زمونږ جماعتونه د قران درنانه ډکی دي سره الله رب العزت ډیر مصیبتونه او غمونه لري کوي کورونه په دې سره پاک شي زړونه په دې سره پاک شي دنیا سره محبت کم شي او د دنیا محبت د هرې خطای سر دی کنه راسو کل خطیاتن چ قرآن زړه تراغه د دنیا نه لاس اوچت شو دنیا نه چې لاس اوچت شي نو انسان بیا سمدمي بیا تنه اغلا کیږي او نه تنه ټګي کیږي او نه تنه بل مسلمان سره دوکا کیږي نو یقین ساته چې کچره دا قرآن زمونږ په دې کورونو کې او زمونږ په دې ځایونو کې راغې نو سوال نه پیدا کیږي چ نبی علیہ السلام ویلو چې من اکل طیبن هغه څوک چې حلال خوراک کوي که دروازه لس شوی که شل شوی خو بس پاک ساک خوراک کوي و عمل فی سنت او عمل کوي په سنت باندې رسمونه نه کوي رواجونه نه کوي د دنیا دستورونه نه کوي د دنیا د گمراهو نه ځان ساتي زان بسوک ساتی بیگا دا دزی ولی که دی تا دا چاو آدو کسو چلو چی دمرا تکلیف دی دا بسوک بیماری پا دی کورونو کی خدای بندیان تا اس تحال ندی معلوم زان تاو گو رای سوک با پا خوب باندی کلک ورغلی چی دس چی نو دا اگر دا زلو وال با اوش لیگی نو بیا بیا سوک اسپتال تبوزی دی تا آخر جت سده دا ملک زمون ډیر مبارک دی ا دې کې ډیر د سړی توپ کارونه کیږي چې بدی باندې لا خلک خوشحالي وکي نو دا خوشحالي ده د دې په ځای باندې دوره کاته نفل نه کوي چې الله زمون دا ملک بچ کی الله زمونږه عزت او ساتي او موږ له امن راکی دا نه وي نو دا کوم د مسلمانانو کار دی دا وجه دا ده چې قران نشته. کني چې کم کور کې قرآنی نو ان شاء الله چې غیبا پټاخوم نه اخلاص کړي په دې کې. خدای هغه خلق دی چې د قران نه نه خبر. نو ویلو چې واک عامل فی سنتن چې عمل په سنت باندې کوي. و امن الناس بوائقه او خلق د ضرر نه بچي نه چا تلار کې ډپ جوړ کړي ضرر دې کنه نه خلق تو برا پریخي ضرر دې کنه نه چا ته سوچ ایستي ضرر دې کنه او نه پلار کې شامیان اتموان لګولي چې لار دې کنه دا خوستا اجره نه ده اپدی باندې فخر کی خلق ډب کړی وامن الناس بوائقه چې خلق د ضرر نه بچي نو د حلال جننه دا سړی وسیده جنت تزي نو دا عمل او دا اخلاق مونږ کیسې نشیرات لري بغیر د قران نه ځکه مونږ پدی زور لګو پدی زور لګو چې به دې نه کیږي نه کنه دا صرف د الله په کتاب باندې کیږي چې انسان اخلاق صحیح شي عمل صحیح شي او د رسولونو رواجونه او د شرکیاتونه بچي دا غیره پاره دا یو طریقه ده چې دا کم ماشومان راجمه شوی دي. حضرت علی په کوفه کې روانو د یو زینا شور راته وګی کې خود ودا سړي ودا ماشومان سبق وای یره پیغمبر به دې ډیر خوشاله پیغمبر به پیس خبر نه خوشاله وچې د کوم ځای نه بعد ماشومانو شور راته قران به ویل شي نو په دې ډېر خوشاله چې زما کارو شو الله رب العزت موږ له توفیق راکې چې هغه کارو کو چې پیغمبر په خوشاليږي نو الله او په خوشاليږي هغه د قران درس او تدریس او تعلیم او تعلم دی خپل ماشومانو باندې قران زده کول د خپل ماشومان د ور نه بچ کول دي د جهنم نه بچ کول دي نو دی تا دیر خیال کوئے دیر فکر کوئے او دی ما شمانو باندی دا اللہ حق نشتا نو دا خیال ساتے گورا آغا سڑے لوے سڑے وچی جمعات کی او دس مات کو نبی علیہ السلام ویچی ہاں دے نپوئی نو ما شم خو دیر پاک دے نو کدی جمعات کی چرتا منڈا ہوئی یا چرتا سو ستاسو پنیز باندی غلط کارو کی نو ایسو تموائی وحی ایما رٹا ایما زکا خدا دا اللہ حق نشتا دا گناہ نده کدی جماعت کی عرصو کی گناہنگار مونگا لوی لوی خلقیو چی گیر آبریتم شوی دی نو مونگ لپکار دی جماعت کی لکوٹی با دب باندی خوزو دنیا خبری نکو او بی قیدی ناستا نکو دی نو جماعت پاک ساتو و دا خیال بساتو چې ما شومان به ترونه چې غي منزل راضي سبقونو لراضي په دې باندې با فخر کو چې شکر دې چې الله رب العزتو زمونږ په دې محله کې داسې مرکزونه قائم کړی دي چې غي کې قران زده کیږي او غي تدلری لري نه ما شومان راضي دا د الله ډیر لوی نعمت او ډیر لوی فضل دی مونږ راضي شکریا ادا کول پکار دي واخر دعوانا الحمد.